Osteguna dugu eta bi ostegunetik behin bezalaxe, gaurkoan ere bidai atala nora aldizkariko Hector Ortegaren eskutik. Kaixo Hector, egunon? Egunon Urtzi. Bueno, beste behin ere gure bidai atalarekin, gaurkoan Bizkaian izan genuen aurrekoa eta gaurkoan Araban. Hori da, eh? Araba, baina bueno, egia esan da, trampa txiki bat egingo dugu, eh? Ze hor egongo gara Araba eta Burgos arteko mugamugan. Eta nik proposatuko dudan ibilbidea hasi eta parte handi bat Burgostik izango da, eh? Baina bueno, gure izarra, gaurko izarra izatez Arabarra da. Bueno, eta kontatuko dugu ja nahi baduzu beste barik, eh? Bueno, izarra da Nerbioi ibaia. Nerbioi ibaia badirudi zera Gorobel edo Salba da, mendilerroaren ganean jaiotzen dela, antxe dago iturri txiki bat, Giturri esaten diotena, Arabako lurretan, baina Burgosko mugatik oso metro gutxitara. Eta bueno, ba, errekatxo urbegi horretatik sortzen den errekatxoa, ba, astiro-astiro sortzen da eta laster heltzen da, ba, Gorobel mendiaren ertzeraino, eta ertz hori ezagutzen dutenentzako, ba, oso ertz bortitza da, ze hortik behera, labar handiak daude eta 300 metroko jauzi edo salto egin behar da, Orduan ur horiek, normalean beti euri handiak izan eta gero, ba, ur horiek saltu hori egiten dute, 300 metroko ur jauzia da. Eta esaten dute adituek, ni ez da egitori egia dan, baina nik horrela entzun dut eta horrela esango dut, ba, penintxulan ez dagoela hori baino ur jauzi handiagorik. Orduan, hori Nerbioiko ur jauzi hori, ur jauzi erraldoi hori ikusteko, ba, gonbite egingo dugu. Bueno, eta ze ikusiko dugu bertan? Beitu, ba, guk, zera, bertara heltzeko, ez daukagu beste erremediorik iaia, ba, kotxez ailegatzea, gero kontatuko dugu zelan, baina kotxe utziko dugu Fuente de Santiago, Santiagoko iturri esaten duten lekuan, hori Burgosen dago, inguru guzti hori ere parke naturala da, Burgos horrela izendatuta dauka, Santiagoko parke naturala. Orduan, bertan aparkalekua dago eta bertan abiatzen da bide zirkular bat, PR-BU 42. Eta bide hori zirkularra danez, hartuz geinke eskerretara edo eskumatara. Gu gomendatzen dugu eskerratara hartzea eta gero bueltatuko gara eskumako bidetik eta eskerreti jo eskero lehengo helduko gara Arando mendiaren tontorrera, Eta mendi hori, Arando mendi hori ja Gorobel edo Salba da mendilerroko ertz horretan dago, Orduan gure oinetan agertuko da Urduña herria eta Urduña badakizue Bizkaia dela eta inguruko aran guztiak, Amurrio eta Arrastaria ibarrak, Arrastaria, ba, bertan daude Artomaina, Delika eta beste Aloria eta beste herri eta Tartanga, ez nuen orain gogoan. Lau herri horiek Arabako gaur egun Amurriok udalerrikoak dira, baina garai batean udalerri propioa eduki zuten eta Arrastaria zen. Bueno, hori dana ikusiko dugu eta ja hortik Burgosko diputazioak behatoki bat atondu du eta bertatik ja ikusten dugu Delikaren ganean sortzen den U formako aitzartea, aitzartea edo zirkoa esango genuke, Eta hemendik aurrera egingo ditugu kilometro batzuk, kilometro bi edo la gutxi gora bera, ba, ertzetik Pagadien eta gainerako zuaitzen azpitik eta ertzetik goazela apurka agertuko zaigu gure begien aurrean, Nerbioi ibaiaren ur jauzia. Azkenean helduko gara Nerbioiko ur jauzi horren behatokira, hori ere egokituta dago eta bertatik oso gertutik ikusiko dugu. Beti goitik, Ikusiko dugu baita ere badagoela labarraren erdian koba bat dago, ez dakit, orain buruz hain ez dakit, goba hundi edo lako izen bat dauka, eta bertatik ere, eurillak izan dien egunetan, euria hundiak edo elurteak izan dien egunetan, beste urjauzi bat sortzen da. Hori, labarraren erdian dago gutxi gora bera, orduan saltua txikiagoa da, baina alanda guztiz ere hori ere ikusgarria da. Eta bertatik ja bideak bueltako berriro ere aparkalekura eramango gaitu, bidean Santiagoko otxategia, bakizu otxoak harrapatzeko lekuak, ba hori ere bidean agertuko zaigu, inguru horretan garai batean oso ugariak ziren eta gaur egun ere ba eidabiltza hortik edo ibili dira beintzat azken urteotan ba otxoak, ez? Hortxe dago gure antzinako kultura tradizionalaren erakusgarri bikain hori. Bueno, esan behar dugu penintxulako urgauzirik handiena dela, ez? Bai, hori esaten dute, nik ez dakit guztiz konfirmatuta dagoen, baina handiena ez bada, handienetakoa dutagabe, ez? 300 metro garbi egiten ditu, eta hori ere, konprobatzeko badaukagu beste aukera bat, gu proposatu dugun bidea, orain aipatu duguna da, baina behin behatokira heltzen garenean, nahi izan ezkero, bidea dago aurrera jarraitzeko mendilerroaren ertz horretatik. Eta aurrera jarraitu ala, beste perspektiba batetik ikusiko dugu, eta barriro ere jabetuko gara Nerbioi ibaiaren urjauzi horren handitasunaz. Benetan oso ikusgarria dalako, eta ganera lekuak aukera ematen du handitasun horretaz jabetzeko. Beste aukera bat ere badago, eta da behetik, delika da urjauziaren azpian dagoen herria, eta delikatik abiatzen da beste bide bat, esango genuke urjauziaren oinetara. Hori, garaiaren arabera errezagoa edo zailagoa izan daiteke. Ur asko ekarri ezkero bide zaila da, baina ur gutxi egon ezkero, izan daiteke beste modu bat, zirko horren handitasunaz jabetzeko. Bueno, esan behar dugu parke naturala dela. Bai, parke naturala da, eta inguru horretan pagadi oso politak aurkituko ditugu. Hortxe dago bebai antzinako monastegi baten aurriak dago, Langrerizko monasterioaren hondakinak, 11. mendeko zerak, eta guk aipatu ditugu bide bi horiek, bide zirkularra eta gero baita ere ertzetik abiatzen dana, baina askoz gehiago dira. Parke naturala da, esan dugun bezala, batez ere Burgosko aldean, eta hor Burgosko diputazioak esango genuke bide zidor sare bat antolatu duela, eta merezi du guk aukeratzen duguna, aukeratuta ere seguru asmatuko dugula. Batez ere pagadiak dira bertako zuhaitzak, eta merezi du. Behin urjauzia ikusi eta gero, hortik buelta bat emotea eta seguru disfrutatuko dugu. Bueno, Hector, ez dakit zehozte gehiago dakazun esateko? Bueno, ez bakarrik ja behin egonda, aztia eduki ezkero, urduinara hurbiltzea merezi duela, edo bestela aipatu ditugun Arrastaria Ibarreko herri txiki horietara ere bisitatxoa egin daiteke. Tertangara, Delikara, Aloria edo Artomainara. Merezi du, benetan herri txikia dira, baina batak deko Zara Terendorretxea, bestea dekoz etxe bereziak, eta danetan dago zerrikusia, eta bestelako, beste estilo bateko zeak dira, baina horregaitik ere, guretzako oso interesgarri. Eta amaitzeko, nola iritsi? Urjauzira heltzeko, lehenengo, egin beharko genuke, autopistatik AP-8 hartu, Basauriraino, bertan AP-68 aretaraino, hori aurreko baten komentatu genuen Orozkora joateko, baina behin aretan, egin behar dugu, Laudillorako errepide hartu, Laudillo, Amurrillo eta Urduña zeharkatu, eta behin Urduña pasatuta gero, Urduñako atxeko edo Urduñako mendatea igo behar dugu. Eta mendatea igo eta 5 kilometrotara edo 3-5 kilometrora, hortxe eskerretara gertuko zaigu Santiagoko iturrira joateko kartela. Eta hortxe, lehen aipatu dugun bezala, aparkalekoa dago. Danetara izango dira, Oiartzundik 145 kilometro, kalkula izue ordu bete eta 40 minutu edo 45 minutu. Baktor Ortega Nora aldizkariko zuzendaria, mila esker beste aste bat azere gurean izategatik eta hurrengor arte. Bueno, ondo ibili eta nahi dozuen arte.